Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат» і ў нашым радыё эфіры. Беларуская ўлада і апазіцыя паміж усходам і захадам, паміж моладам і кавадлам, паміж мінулым і будучым. Чым пахнуць расійскія 2 мільярды амерыканскіх даляраў? І хто большы беларус на амерыканскіх выбарах, Барак Абама ці Джон Маккейн? Гэтая тэма ў перадачы «Тыдзень» з радыё «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Александр Лукашук, а таксама аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Гость праграмы – амерыканскі аналітык Брайан Уітмар. У панядзелак, выступаючы на мемарыяле з нагоды 65-й гадавіны знішчэння Менскага гета, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выказаўся на тэму зняцця, часткова зняцця санкцыяў еўразвязу, што да беларускага кіраўніцтва. Вось што ён сказаў. «Я вельмі высока ацэньваю гэтыя крокі. Яны ім не проста даліся, улічваючы, што ў еўразвязі 27 краінаў. Еўропа зрабіла няхай і маленькі крок, паўкрока, але ён значны. Усялякія перашкоды для дыялогу з еўразвязам знятыя». Юры, ўсё ж такі рашэнне еўразвязу пра часовае прыпыненне санкцыяў не такі ўжо вялікі падарунак для Менску. Чаму для Лукашэнкі трэба было даць такую высокую ацэнку гэтаму? Вы маеце рацыю, сапраўды гэтыя санкцыі самі па сабе, яны, можа, былі не такімі балючымі, але, ну, крыўднымі. І вось зараз гэтыя абмежаванні здымаюцца. Так, паведамляецца, што ў лістападзе Лукашэнка едзе ў Лондон на інвестыцыйны форум. Але такім больш шырокім пляне ён зараз чакае. Ну, добра, санкцыі знялі. А што будзе ў практычным пляне? Што Еўропа прапануе практычна, у тым ліку і фінансава. І таму ён ужыў такую лагодную фармулёўку, каб паболей прапанавалі. Вось. Ну і акрамя таго, ведаеце, тут сітуацыя такая, што паляпшэнне адносінаў з Еўропай, ці нават прывід паляпшэння адносінаў з Еўропай, это козыр у гандлі з Масквой. І вось зараз, вось гэтай лагоднай фармулёўкай, Лукашэнка робіць уражанне паляпшэння ці прывіду паляпшэння. Ян, вось наконт паляпшэння. У нас на сайце на форуме «Свабода» адзін слухач вітаў з Менску. Вось менавіта наконт гэтай заявы Александра Лукашэнкі, якую ён зрабіў на Яме падчас адзначэння ўгодкаў знішчэння Менскага гета, напісаў: «Прапаную згадаць гэтыя словы Александра Лукашэнкі праз 3 месяцы і паглядзець ягоныя ацэнкі праз новыя рэпрэсіі для беларускіх дэмакратаў. Мы памятаем, як ён абяцаў самыя дэмакратычныя выбары». Ян, это наш слухач. Мае рацыю. Я ўжо ў папярэдняй праграме казаў, што прыпыненне візавых санкцый – это такі аванс, выплачаны Еўропа і беларускаму ўраду. Было б вельмі неразумна, калі прэзідэнт Александр Лукашэнка не пакарыстаўся гэтай прапановай, і так, як мяркуе наш слухач, зноў пачаў глуміцца над апазіцыяй і над грамадзянскай супольнасцю ў Беларусі. Выглядае, аднак, на тое, што прэзідэнт Лукашэнка хоча пакарыстацца гэтай прапановай, адсюль ягоныя словы пахвалы ў бок Еўропы. Пытанне слухача – падмане ці не падмане? Вельмі хутка ці не вельмі? Я думаю, калі падмане, дык не вельмі хутка, бо для Беларусі ўсё ж такі гэты дыялог больш патрэбны, чым для Еўропы. А таму прэзідэнт Лукашэнка вельмі хітры гулец, які падлічвае заўсёды скрупулёзна страты і набыткі. Ён тут не думаю, што менавіта пачне ў гэтыя 3-месячны тэрмін гуляць па сваіх правілах. Усё ж такі паўстрымаецца. І я думаю, што ён усё ж такі вельмі хоча з'ездзіць у Еўропу, зрабіць сабе здымкі на фоне Эйфелевай вежы альбо Біг Бена, да таго яшчэ з Колем Лукашэнкам. А таму я больш аптыміст, чым наш слухач наконт вытрымкі беларускага прэзідэнта. Мікола Лукашэнка становіцца фактарам, суб'ектам міждзяржаўных, міжнародных нават адносінаў, паводле вашага меркавання? Я думаю, перш за ўсё ў медыйным сэнсе. Ён проста вельмі добры медыяльны ход, ці падказаў гэта Лорд Белл, ці сам прэзідэнт да гэтага дадумаўся, але мне здаецца, што ён як бы змякчае вобраз тае апошняе дыктатуры ў Еўропі, менавіта калі такое сімпатычнае дзіця з'яўляецца ў кадры разам з прэзідэнтам. Ну, хіба змякчае не для ўсіх? Беларуская дэмакратычная апазіцыя апынулася ў новай сітуацыі. На гэтым тыдні Сойм БНФ выступіў з рэзкай крытыкай дыялогу з рэжымам і наўпрост абвінаваціўшы тых, хто выступаў за абмежаванне санкцый, напрыклад, Александра Мілінкевіча, у гэтым кроку. Вот цытата. «У выніку безадказных заяваў Александр Лукашэнка атрымаў магчымасць бесперашкодна наведваць краіны еўразвязу, а гэта з'яўляецца пагрозай незалежнасці і дэмакратычнай будучыні Беларусі. БНФ заявіў, што лічыць недапушчальным перагляд пазіцый міжнародных інстытутаў і пачатак перамоваў з цяперашнім рэжымам без умоваў. Працягвае настойваць на візавых абмежаваннях для ўсіх адказных за фальсіфікацыю выбараў. У чым сэнс вось такой заявы, такой сутнасці пасля таго, як фактычна рашэнне прынятае і гэта адбылося ўжо? Вось вы, Александр, сказалі, якую сваю пазіцыю выклаў БНФ, але варта сказаць, што больш шырокая дэмакратычная кааліцыя ўсё ж такі вырашыла, так бы мовіць, удзельнічаць са свайго боку, нейкім чынам уплываць на гэты дыялог, які ўжо рэальна пачаўся па-за яе воляй. І вось на гэтым тыдні выпрацавала, так бы мовіць, умовы, што варта было б патрабаваць ад афіцыйнага Мінску на вось гэты тэрмін, так бы мовіць, выпрабавальнага візавага дазволу. У гэтай дарожнай мапе фігуруюць такія патрабаванні, што афіцыйны Мінск павінен змяніць выбарчае заканадаўства, стварыць роўныя ўмовы для афіцыйных незалежных медыяў, даць апазіцыі доступ да дзяржаўных СМІ, таксама лібералізаваць умовы для дзейнасці палітычных партый і скасаваць артыкулы крымінальнага кодэксу, якія прадугледжваюць адказнасць за палітычную дзейнасць. Ну і вось на гэтым тыдні прадстаўнікі апазіцыі, у тым ліку і прадстаўнікам Беларускага народнага фронту Вінцук Вічорка, паехалі з гэтымі прапановамі ў Варшаву, дзе сустрэліся з міністрам замежных справаў Польшы Радаславам Сікорскім і перадалі яму, так бы мовіць, што на іх погляд Еўропе варта было б запатрабаваць ад Мінску на вось гэты дазвольны. Мы бачым дзве паралельныя акцыі. Адна заявы слова, другая практычны ўдзел у перамовах, якія насамрэч адбываюцца. Вось вы, Ян, у нашай папярэдняй перадачы казалі, што галоўная праблема ў новым падыходзе Еўропы для апазіцыі, ці застанецца беларуская апазіцыя суб'ектам палітыкі. Вось як зараз пасля сустрэчы з Сікорскім вы бы адказалі на гэтае пытанне? Я думаю, сустрэча з Сікорскім не прынесла адназначнага адказу, ці застанецца беларуская апазіцыя суб'ектам гэтай палітыкі. Калі гаварыць пра спіс тых патрабаванняў, якія апазіцыя зрабіла, я думаю, нехта наўмысна пастараўся зрабіць яго такім доўгім і, праўду кажучы, нерэальным. Але нешта з гэтых прапановаў ці там, скажам, пажаданняў апазіцыі беларускі ўрад мог бы і рэалізаваць. Я маю перш за ўсё некаторыя папраўкі ў заканадаўства, пра якія ўжо гадамі гаворыць апазіцыя. Дзеля гэтага ёсць добрая нагода, ёсць новы склад палаты прадстаўнікоў. Можна было б менавіта, прынамсі, зрабіць уражанне, што гэты склад парламенту можа выступіць з нечым праеўрапейскім, можа прыняць нейкі праеўрапейскі закон, а не толькі паказаць, што гэта людзі здольныя толькі выконваць пажаданні прэзідэнцкай адміністрацыі. Ну, а што тычыцца агульнага праблему апазіцыі, ці стане яна суб'ектам палітыкі, дык гэта залежыць перш за ўсё ад яе самой. Мы, безумоўна, ведаем, што ад яе самой. Але, канешне, ёсць жаданне партнёраў слухаць. А зараз пра яшчэ адзін вектар беларускай палітыкі. Расія. На святкаванні 65-х угодкаў знішчэння габрэйскага гета ў Мінску Александр Лукашэнка гаварыў не толькі пра стасункі з еўразвязам, але і пра стасункі з Расіяй. І зноў цытата. «У нас шматвектарная палітыка, мы ў цэнтры Еўропы, і гэтым усё сказана. Таму для нас важна Еўропа, а з расейцамі мы адзіны народ». На што адзін з наведнікаў нашага сайту напісаў нам: «Добра, што хоць не з венесуэльцамі мы адзіны народ», паводле ягоных гістарычных выкладкаў. Што адбываецца зараз, на што вы звяртаеце ўвагу на ўсходнім накірунку беларускай палітыкі пасля таго, як былі прыпыненыя санкцыі еўразвязу? Ну, тут сапраўды цэлы букет вельмі важных падзеяў, заяваў і крокаў. На мінулым тыдні Александр Лукашэнка на Радзе бяспекі краіны выступіў з цэлым шэрагам такіх рэзкіх антызаходніцкіх заяваў і, акрамя таго, сказаў пра згоду афіцыйнага Мінску на тое, што адзіная сістэма супрацьпаветранай абароны з Расіяй нарэшце будзе створаная. Таксама на мінулым тыдні з'явілася інфармацыя, што праект канстытуцыйнага акту, таго самага, які ўжо вось 9 гадоў ствараюць, стварыць не могуць, нібыта ўжо гатовы, і на чарговым саміце Лукашэнка-Мядзведзеў гэты праект, ну, па меншай меры, будзе разгледжаны. Ну і нарэшце трэцяя падзея, можа, самая такая сур'ёзная, сенсацыйная, што адбываецца фінансавы крызіс, рынкі падаюць, у Расіі яны падаюць асабліва так гучна, з грукатам, Вось, і ў гэтай сітуацыі Расія дае Беларусі крэдыт 2 мільярды даляраў. Той крэдыт, пра які размова ішла яшчэ ў снежні мінулага году, тады яшчэ з прэзідэнтам Пуціным. Ну і вось зараз, здаецца, не самая, так бы мовіць, удалая сітуацыя для Расіі даваць такія крэдыты, тым не менш яна яго дае. Ян, ну вось тое, што адбылося літаральна на працягу некалькіх дзён. Двухмільярдны крэдыт, згода на сістэму супрацьпаветранай абароны, размовы пра канстыцыйны акт. Што ўсё гэта азначае? Вось Юры напісаў неяк блог пра канстыцыйны акт піяр ці аншлюз, які выклікаў велізарную ўвагу нашых чытачоў. Як бы вы адказалі на гэтае пытанне, што азначаюць вось гэтыя актыўнасць, якая зараз адбываецца ў расійска-беларускіх адносінах? Прыгадаем, што выснова Юры на блогу была ўсё ж такі аптымістычная. Калі Лукашэнка не здаў Беларусі ў той момант, калі на яго быў націск з двух бакоў, і з Москвы, і з Брюкселі, дык няма яму патрэбы і здаваць.